بلکہ سائدہ نماز کے لیے آؤ تو نماز سے نہیں. اگر کسی کے نکاح میں دو بہن ہو یا چار سے زائد ہو جس کو چاہے کرتے جس کو باقی رکھے. اور امام سلاسا کا یہی مذہب ہے, امام اعظم ابو یوسف پہلے کو رکھے افضل جائز نکاح من لقیا باطل انہیں بنے الاربع الاول اور جتنے کی سائز ہے اربع الاول جائز اور نکاح من لقیا باطل جب نہ کی فتن کر سے یہ ایکادارے چار جن نکاح جائز اور باقی گلا باطل. جب یہ ہمارے شریعت میں نکاح جائز ہے تو دیگر نبی تو ہے کہ نہ. اچھا یہ پر لکھو جمع کا حکم, جمع کا حکم قبل عروج شرعی, قبل عروج شرعی شریعت وارث ہوار آگے سے قبل عروج شرعی اور قبل نزول الفرائض فرائض نازل ہوار آگے اور تحریم الجمع, تحریم الجمع ایسی لو ایجن جائز سے یا ان کے ساتھ یہ حکم خاص تھا یا یہ حکم ان کے ساتھ خاص تھا ایہما شئتا اختر ایہما شئتا یہ لگا اختر ایہما شئتا شیطین کا مسلک اوفق بالقیاس ہے, اوفق بالقیاس ہے اور جمہور کا مسلک اوفق بالحدیث ہے. ایہما شیطان اکنے شیطان بلے ایک ساتھ جدی دونوں بہن کے بکر کرے تاکہ کون اور جائے جائے دونوں بہن ایک ساتھ کرا جائے جائے ایک جن کو جدی فتم کرے ایک جن کے دیتی بارے کرے اور فتم جن کے بیوہ جائے جائے بھی دیتی اور جن کے بیوہ جائے جائے بھی نا. اور اکنے کوئی سے دوسرے کوئی سے جاکے چاہو رکھو جاکے جاؤ یا حدیثیں ماں پر پھائے شریعت نازل ہوئے اس میں یہ مسئلہ شریعت نازل ہوار پرے یہ اگر جو دیکھو ایک بھی کرے دو جن کے ایک کام کر لی جائز ہو جنا بھی ہو ایک جن آگے کر سے ایک جن پارا کر سے پارا جن بھی ہو جنا آگے جن بھی ہو جنا. ہاں اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أني قد أسلمت وعلمت بالإسلام فانتزع عنها. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أسلمت امرأة. ابن عباس کہتے ہیں ایک عورت مسلمان ہوئی ہے فتزوجت مسلمان ہو کے وہ دوسری شادی کر لی ہے فجاء زوجها بس اس کا خبر پہلا خبر آیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول انی قد احرمت بے شک میں مسلمان ہو گیا وعلمت اسلامی اور میری بیوی نے میرے اسلام کی خبر جانا ہے فانتظرها النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کھینچ لیا ہے الگ کر لیا ہے من زوجها الآخر اس کے دوسرے سفر سے جان کر سے دیا بچے ایک تک الگ کرے صلی اللہ علیہ وسلم وردها الى زوجها الاول اور اس کو واپس کر دیا پہلے شوہر کے پاس، فاطمہ سمجھ پتا اتنے گرہن جگہ ہو گئے، ابن عباس پر ایک دن میں مسلمان ہوئے، مسلمان ہوا ہے اس نے کہا جیوا بس یا کرے تک شامی اچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سے اور بولو یا رسول اللہ ہمیں مسلمان ہوا گسی ہمیں جو مسلمان ہوئی یہ خبر ہمار استری جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتا سنا استری کے فاطمہ سمیت کے آلوک کرا جی کی خانے کی گیا اتنا بڑا سے روایت ہے اس نے کہا کہ رسول اللہ ایک عورت مسلمان ہو گئی ہے پتہ جب ولد کو شادی بیٹھ گئی ہے دوسرے کے پاس فجا جب جو تھا اس کے سارا شوہر آیا ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقال یا رسول اللہ اللہ کے رسول انی قد اسلمت وعلمت اسلامی میں مسلمان ہو گئی اور میرے اسلام کی بات جانتی ہے میری عورت فانتظرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کھینچ لیا ہے رسول اللہ من دو جہاں آخر دوسرے شوہر سے فرق کہاں ادا جاؤ جہاں اول اور اول شوہر کو دے دیا ہے اخری روایت تھی دوسری روایت میں ہے انہا کالا انہا کالا انہا اسلمت معی فرق کہاں ادا آئی ہے دوسری روایت کیا ہے انہا وہ عورت میری عورت اسلمت معی میرے ساتھ اسلام لایا ہے فردہا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو فقیر صاحب کے پاس واپس کر دیا رواہ ابو داؤد اور رویا فی شرح سنن رویا فی شرح سنن رویا مجھول کرتے پرن یا روا صاحب المصابی صاحب المصابی نے روایت کیا ان جماعت من النساء عورتوں کی ایک جماعت جماعت من النساء عورتوں کی ایک جماعت رکھتا ہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رد کر دیا ہے بن نکاح اول نکاح اول کی ذریعہ سے نکاح اول کی ذریعہ سے نکاح اول اصل بکی نکاح پڑے نہیں یا تو نکاح اول کے سبب سے دونوں کے مسلمان ہونے کے بعد بابا اجتماع اسلامین دونوں کے اسلام لانے کے بعد دونوں کون فضا عورت بابا اختلاح الدین دین کے اختلاف کے بعد پہلے دین مختلف تھا ایک یہودی تھا ایک نصارا تھا دونوں مسلمان ہو گیا ایک ہو گیا اور دار کے اختلاف کے بعد دار کی اختلاف تھا ایک دار الکفر میں تھا ایک دار الاسلام میں تھا مین ہن ان عورتوں کی جماعت میں سے ایک بنت الولید ابن مغیرہ ولید ابن مغیرہ کی بیٹی ہے کانت تحتا سفاری نمائیہ یہ مغیرہ سفاران کے امائیہ کے مغیرہ کی بیٹی اور ایک دن مغیرہ کی بیٹی سفاری کے امائیہ کی ماں تحت تھے اصلا تیا مرفت ہے سفاران کی یہ عورت مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے دن وہ خراب جو جہا اور اس کا شوہر بھاگ گیا ہے مکہ کے دن بھائی بھائی بس فبعث الیہ ابن عمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے صفان کے پاس اس کے چچرا بھائی کو وہب ابن عمیر احب ابن عمیر کو بھائی بردائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر دے کر ہماری چادر لے کر امان اندر سموات یہ چادر کے وہ کیا ہے صفان کے امانت کے واسطے یہ چادر ہے تو بار مجھے بتا فلما قدمہ جب وہ مکہ میں آیا ہے جعل له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسیر اربعۃ اشہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برقرار کر دیا ہے تسیر اربعۃ اشہر وہ مکہ میں سیر کرے چار مہینہ برف مر کے سائڈ مر سائڈ مر چلے مکہ میں سیر کرے چار مہینہ سائڈ مر سر تم سمجھ سائڈ پر تم دیکھو مسلمان ہو گئے ہفتہ اسلام یہاں تک کہ وہ چار مہینہ کے اندر مسلمان ہو گیا بس طاقت ٹرین دہ تو اس کے جنی صفا مغیرہ غریب ابن مغیرہ کی بیٹی اس کے بعد برقرار رہی ہے نے کہا کر کے لیا تاکہ وہ اسلم ام حکیم دوسری عورت کی واقعہ ام حکیم مسلمان ہو گئی ام حکیم کون ہے جن پر حارث حارث کی بیٹی حارث کون ہے ابن شہاب امرات اکرمہ یہ اکرمہ کی بیوی ہے ابن ابی جہل اکرمہ جو ابی جہل کا بیٹا ہے جام الفتر فتح مکہ کے دن اس کی بیوی مسلمان ہو گئی بے مکہ تھا مکہ میں وہ حربہ جو دہا اور اس کے شوہر بھاگ گیا ہے حتی قدم الیمن یہاں تک کہ وہ امن میں چلا گیا ہے فرتحرت ام حکیم تو ام حکیم نے سفر کی حتی قدم علیہ یہاں تک کہ اس کے پاس گیا اس کے شوہر کے پاس گیا یمن میں فدعته الى الاسلام تو اپنا شوہر کو اسلام کی دعوت دی فاسلم مسلمان ہو گیا فصالتا نکاحیہ دونوں کو اپنے نکاح پر ثابت رکھا گیا ہے ثابت رہا ہے دونوں نکاح پر راہ مالک اور ابن شہاب مرسلن مالک نے ابن شہاب سے اس حدیث کو مرسلن روایت کیا ہے مرسل بلے جن نے نکی صحابی ناتا کی تابعی بلے ایک حدیث مجدیر ہمارے مذہب خلاف نا ہمارے مذہب بلو قبائل دار درائے قبائل دار درائے نکا بگیرہ قائدت درائے نا واما اکرما لیکن واما اکرما فإننا حربا حربا الى ساحل البحر ساحل البحر دریا کنارا وهو حدود مکہ ایک دش تھے کہ آپ دش نہیں مکہ دش حدود مکہ فلم یتبایم دارهم دنزل دبائیو دار فاضل ہے اندہ امام الاعرب امام اعظم کے نزدیک تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو نکاح جدید کی ضرورت ہے تین جنسر کو اتنے شوق لے نتن نکاح دے یہ بھی نکاح اول جب نکی یہ تین در ایک فرض ہے تو نکاح اول کے سبب سے پرتم نکاح سیکھو یہ بھر دیتی بات نکاح پڑے گی سے ایک عورت کی عدت گزر جائے دو نمبر اسلام پیش کرنے کے بعد قبول سے انکار کرے یا تو تباین دار پایا جائے تباین دار پایا جائے ایک دار الاسلام میں دوسرا دار الکفر میں مگر امام شافعی و احمد کے نزدیک تباین دار سے نکاح رہے گا باقی رہے گا تباین دار سے بھی نکاح باقی رہے گا اتنا سنا اسلم صفوان اسلم صفوان بعد شهرين من اسلامها يرفع بيت نكاح الاول بيت نكاح الاول يشرب تنبه بن نکاح الاول با یہ سبابیت کے لیے ہوگا یا عوض کے لیے ہوگا نکاح الاول با سبب اول نکاح دے فاطم جی بہت کارنے یا تو اول نکاح سے فاطم جی بہت دارائے پھرے گی سے آر انہیں بیگار کرتا ہے نہیں یہ آبا فاطمہ کو تھوک نہیں نا بچتی بھشن اپنا را اچھا آبا ابھی کوئی مدد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أسلمت امرأة ایک عورت مسلمان ہو گئی فاتلجم ہوا تو اس نے دوسرا شادی کر دی فجاء زوجها الى النبي صلى الله عليه وسلم اس کے پہلے خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقال یا رسول اللہ انی اسلمت اللہ کے رسول میں مسلمان ہو گیا وعلمت اسلامی میری بیوی میرے اسلام کے اخبار جانتی ہے فانتظرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کو کھینچ دیا ہے تو اسے شوہر سے مردہ الى الاول رب الاول جب جو ہے اول اس کو واپس کر دیا پہلے شوہر کے پاس ابھی روایت دوسری روایت میں ہے انہا قالت انہا وہ قالت ابن عباس کو فرما انہا اسلم بعی او نا شوہر نے کہا او مسلم میرے ساتھ مسلمان ہو گئی فرق دہا علی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کو اس شہر کے پاس واپس کر دیا رواہ ابو داؤد اور اولیاء کی شرح سننا شرح سننا سے روایت ہے انا جماعت من المسلمات مثال عورتوں کی ایک جماعت رد دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن کہلے اب بلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شہر کے پاس واپس کر دیا ہے نکاح اول سے یا تو نے اپنا اول کے سبب سے جدی عدت شاہ ہے سبب چل گیا اور عدت مجھے ہو رہے نکاح اول سے ایک ہی طرح دیدی گھٹنا لگ سے ایکتا اور نکاح اول چکے نہیں نکاح اول سے لو والا اجواز جی نے اپنے بیویوں پر بعد اجتماعی اسلامین دونوں کے اسلام ہونے کے بعد با اختلاف دین کے مختلف ہو جانے کے بعد دن اگر مسلمان ہو سے عرب تن مسلمان ہے دن مختلف اور داد اور داد داد بھی نہیں ہوا آن میں بھی دار مختلف ہے دن ہننا ولید ابن مغیرہ ان میں سے ایک ولید ابن مغیرہ کی بیٹی کارت تہدہ صفان صفان کی ماں تہد تھی ابن مہیاں فا اصلاو تیام الفتح او بی بی اس بیبر فتح کے دن مسلمان ہو گیا وحرمہ جاویہ من الاسلام اور اس کے شوہر اسلام سے بھاگ گیا۔ بابا آسلی ابن عمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ان کے پاس اس کے چچا کے بیٹا کو بھیج دیا ہے۔ چچا کے بیٹا کون ہے؟ وہاب بن عمیر۔ پھر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر دے کر امان سبان، سبان کے لیے امان ہے، یہ حفاظت ہے۔ ولما قدما پس آیا مکہ میں، کیا لگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاثیر یہاں مدینہ میں آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 4 مہینہ سیر کرنے کے لیے دیا ہے، حتی اسلم 2 مہینہ کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ فاستقرت عندہ، برقرار رہا اپنے شوہر کے پاس، اسلم ام حبیب، اور مسلمان ہو گئی ام حبیب بنت الحارث ابن حشام ابو بابا امرات اکرمہ، اکرمہ کی بیوی من ابی جہل، ابو جہل کے بیٹا اکرمہ کی بیوی، یمن فتح فتح مکہ کے دن بے مکہ تھا مکہ میں، وہ ہر بچہ جہاں نے اسلام، اور اس نے شہر اسلام سے بھاگ گیا، حتیٰ قدم المدینہ، یہاں تک کہ مدینہ میں گیا۔ پر دخلت ام حبیب، تو ام حبیب نے سفر کی، حتیٰ قدمت علیہ الیمن، یہاں تک کہ اس کے پاس گئی یمن میں، فتحت اسلام، اسلام کی طرف اس کو بلایا ہے، اسلم اور مسلمان ہو گیا ہے۔ پاسا بتا علام کا ہی نا، دونوں اپنے نکاح پر برقرار تھا۔ اللہ مالک آپ کے شاپ ارسلت آپ کا سلسان کرو۔ الفصل الثالث، عن ابن عباس قال حرم من النسل 7 ومن ومن السائر 7 ثم قرأ حرمت عليك امهاتكم الايه رواه البخاري۔ الفصل الثالث، عن ابن عباس روایت ہے، قرأ حرم من النسل 7، نسب سے 7 عورتیں حرام کی گئی ہے، نسب سے 7 عورتیں حرام کی گئی ہے، 7 دن دیکھتے نہ ہیں۔ امن سہرے سگن، اور سسرالی سے 7 عورت حرام کی گئی ہے، سسرالی سے 7 عورت حرام کی گئی ہے۔ سننا قرآن، پھر حضور نے پڑھ کر سنایا ہے، تو جمع تعلی تم ام ہاتھ تم بنا تو تم کھانا آیا تو اہل بخاری حرف کا پڑھ۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب اپنے دادا سے، اور وہ عمر کے اپنے باپ سے، وہ عمر کے دادا سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ايما نكا ايما رجل، جو شخص نكا امراتا، تو کسی عورت کو شادی کیا ہے، فداخل بها، اس عورت کے ساتھ داخل ہوا ہے یعنی مجامعت کیا ہے، لا یحل له نکاح ابنتها، حلال نہیں ہے اس کے بیٹا کو نکاح کرنا، لا یحل له، اس کو حلال نہیں ہے نکاح ابنتها اپنے بیٹا کے پاس نکاح کرنا، وإن لم يدخل بها، اگر اس کے ساتھ دخول نہیں ہوا ہے، فلینکح ابنتها، ایما رجل، جو شخص نکاح ابناتن، عورت کو نکاح کیا، فداخل بها، عورت کے ساتھ دخول کیا ہے، فلا یحل له نکاح ابناتها، تو وہ شوہر کے لیے حرام نہیں ہے اس کی بیٹی کو نکاح کرنا، ماں کو اوپر سے بیٹی کو کبھی بنا، وإن لم يدخل بها، اگر اس کے ساتھ دخول نہیں ہوا ہے، پر ینکح ابنتها، اس کو بیٹی کو شادی کرے کر سکتا ہے۔ ایما رجل، اور جو شخص نکاح امرأتا، کسی عورت کو شادی کیا ہے، فلا یحل له ان ینکح ابنها، تو اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کی ماں کو شادی کرے، ایک دم کے بیوہ پر سے بیوہ کل تار ماں کے بیوہ کے بن بنا داخل کے ہاں اور لمیت کو اس کے ساتھ دخول ہوا یا نہیں ہوا، رواہ ترمذی، وقال هذا حدیث لا یصح من قبل اسناده، ایسا حدیث ہے صحیح نہیں ہے اسناد کی جانب سے، انما رواہ رحیہ، روایت کیا ہے اس کو رحیہ نے، والمسنا ابن صباح، اور مسنا ابن صباح نے، عن عمر بن شعيب وهما ضعفان في الحديث، یہ رحیہ اور مسنا حدیث میں اس کو ضعیف سمجھا جاتا ہے. جب تو بیوا پر سے بیوا کر جدی تر سے دخل ہے تب ہم تار نیک بیوا ہوتے ہیں گیا دخل نہ ہے نیک بیوا ہوتے ہیں گیا اور بائی مکول لاتی کی حضور ہی کو اور بائی مکول لاتی کی حضور ہی کو کیا کرے اے دخل تو بھیم ہے پہن جان دخل تمہاری عورت کی مائیں یہ حرام ہے جو دین کی حدیث زمین کی حدیث میں سے بار بار کرو اسے قرآن شریف ترجمہ ہوا یہ سبھی الٹا سنی حدیث ضعیف کی حدیث مضبوط کی صحیح کچھ نہیں حدیث تو ضعیف کیونکہ حدیث مضبوط آتے یہ صحیح پورا مطلب